بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, tulikuwa kati ya vigawanyo vya shirki na tukawa tumegawanya shirki sehemu tatu: shirki kubwa na shirki ndogo na shirki iliyofichika. Na tukayazungumzia yote hayo. Sasa tumekuja katika sehemu ya pili ambayo ni shirkul akbar, ambayo ni sehemu nne, pia gawanyika sehemu nne. Tulitangulia kuizungumzia shirki kwa sampuli zile mbili, na tukafahamishana ya kwamba ni jambo ambalo ni hatari, ambalo lafaa mtu ajikinge na kitu kinachoitwa shirki, kwa sababu tuko katika mlango dhidu tawhid, kinyume cha tawhidi ndio tunaizungumzia. Sasa Sheikh aendelea sema, fa fima taqaddama, katika yale yalotangulia, tashdidun adhimun, kuna kukaziwa kukubwa sana li amri shirki, jambo la shirki. Sheikh amezungumzia kwa kukazia sana, kwa upana na ukubwa kabisa, jambo la shirki na hatari yake. Wa taghlidhu li sha'nihi, na kuikazia hali ya shirki na mambo ya shirki. Wa tahdhiru man fa'alahu, na vile vile kumuonya mtu yote anayefanya jambo la shirki, kwa sababu ni hatari. Fa jami'u dhunub, madhambi yote yanayotendwa na binadamu, alati madhambi ambayo kwamba duna shirki, ni chini ya dhambi ya shirki, itakuwa tahta mashiati liman mata wa lam yatub minha, kwa yule ambaye amefanya dhambi chini ya shirki akawa ni mwenye kufa kabla hajatubia, mtu kama yule kutokamana na lile kosa aliyotenda, huyu atakuwa chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayemhukumu mtu kama yule, kwa kuwa amfanye vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka kumadhibu atamadhibu, na akitaka kumsamehe atamsamehe Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama yule. Kwa hivyo jambo hili ambalo sasa tulizungumzia ndio jambo ambalo leo insha Allah tutalizungumzia insha Allah, shirk ambayo tuko ndani yake. Ahlu sunna wal jamaa itikadi yao ni kuwa mtu yoyote, ayu muslimin milliyin, muislamu yoyote mwenye dini anayamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na yale yote ambayo ameamrishwa yuamini, lakini kafanya madhambi. Lakini madhambi haya aliyofanya huyu muumini kuwa si shirki, ni madhambi pengine kama kazini, au pengine kasema uongo na mfano wake. Mtu kama yule akitubia kabla ya kufa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake. Na asipotubia na akaja akapatwa na faradhi, mtu kama yule kabla ya kutubia kwake pengine alikuwa na nia ya kutubia, au pengine ameghafirika na shaitani yuamzuzua mtu kama yule, basi akafa kabla ya kutubia mtu kama yule. Ahlu sunna wal jamaa msingi wao na imani yao kumhusu mtu kama huyu ni kuwa wasema tahta mashiati llahi, huyu atakuwa chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, inshaa, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala adhabahu, atamadhibu mtu kama yule kwa uadilifu wake na usawa wake. Wa inshaa adhabahu, na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamtesa vile vile kwa uadilifu wake na usawa wake. Ima amsameh Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu wake na ufadhala zake, au amadhibu kwa kiwango cha yale madhambi ambayo ameyatenda. Na akishamaliza mtu kama yule, basi atamalizikia mwisho wake peponi, kwa sababu yeye ni muwahid, anampokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Muwahid yoyote anayempokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na haja mshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hajafa juu ya shirki, mtu kama yule atarajiwa kwamba mwisho wake atamalizikia peponi. Hawa ndio wale ambao kwamba ahlu sunna wal jamaa wasema kwamba ni mu'minu naqisul iman, huyu ambaye amekufa na maasiya, amefanya ni maasiya na akafa kabla hajatubia, aitwa mu'minu naqisul iman, muumini lakini imani yake pungufu, imani yake dhaifu. Sasa wengine wanatumia lugha nyingine, wasema kwamba mu'minu bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, ni mu'min kwa ile imani aliyonayo katika moyo wake, na vile vile ni fasiq kulingamana na makosa na madhambi aliyoyafanya. Kwa hivyo wanamuita mu'minu naqisul iman, na vile vile wanamuita kwamba mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabirati, hawamtoi katika Uislamu kabisa mtu yoyote ambaye kwamba yeye ni Muislamu na akafa akafanya madhambi na hajatubia. Wao hawamkufurishi ahlu sunna wal jamaa abadan. Na ikiwa mathalan ni lazima mtu akufurishwe akiwa amefanya jambo la dhambi, basi wangekufurishwa wengi sana, kwa sababu kuna sahaba radhiallahu anhu alizini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Maiz alizini, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, ya Rasulullah tahirni, nitakase mimi nimezini. Ona namna gani, mpaka akakiri mara nne. Haikutosheleza, akauliza jamaa zake, ambaye huyu bwana na wazimu huyu au yuwana wa tembo huyu, vipi hali yake? Wala kambia la wallahi, mtu mwenye hikma katika kabila letu kama huyu hakuna, ana busara ajabu, si tumtegemea huyu. Mtume akamwambia, basi madamu amekiri, pigwe mawe. kapigwa mawe. Mtume hakumkufurisha kwa sababu alifanya dhambi, jambo la dhambi, eh? Wala hakusema kwamba huyu akifa atakaa milele motoni, eh? Vile vile ule mwanamke alghamidia alokatwa mkono, aliiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamsimamisha hukumu ya sharia, hakusema huyu ni kafiri wala toba yake haikubaliwi. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye kwamba amekufa hali ya kwamba ametenda dhambi chini ya shirki, basi huyu atarajiwa ya kwamba yeye insha Allah mwisho wake atamalizikia ndani ya janna, kwa sababu yeye ni muwahid, ni moja katika wale wanaompokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama akifa akiwa yale mazuri yake ni mengi kuliko madhambi yake, moja kwa moja insha Allah atakwenda peponi. Sasa hapa kuna kitu kingine muhimu kabisa katika manhaji ya Ahlu Sunna wal Jamaa ambao lazima tukumbushane kidogo. Ahlu Sunna wal Jamaa hawasemi wakimwona mtu anafanya makosa au yuko kwenye makosa, hawasemi ya kwamba huyu ataingia motoni abadan. Na wakamwona mtu ni mwema ameelekea katika njia sawa, hasemi huyu ni mtu wa peponi. Hawasemi hivi. Yule mwovu atasema hivi, sisi twamwogopea huyu bwana asije kaadhibiwa. Ona lugha staarabu kabisa, twaogopea ili usiingie mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ukishangia mpaka Mwenyezi Mungu utamshirikisha Mwenyezi Mungu, utamaasi, utasema maana huyu bwana huyu twamwogopea huyo, hali yake vile ilivyo twamwogopea Mwenyezi Mungu asije akamwadhibu huyo. Ona namna gani. Na yule mwema sema insha Allah twatarajia huyu bwana, si kwamba huyu masha Allah express bwana peponi moja kwa moja, la. Sema insha Allah tumtarajia vizuri huyu bwana, matarajio yetu kwa huyu bwana ni nzuri, kwa sababu ni mtu twasali pamoja, twasikiza darasa pamoja, twafanya kwa kadiri ya uwezo wetu yale maamrisho ambayo Mwenyezi Mungu anatuamrisha. Kwa hivyo hawasemi huyu ni kafiri katika kutenda madhambi wala huyu ni mtu wa motoni. Ahlu Sunna angalia wanavyojiangalia vizuri sana, ni watu masha Allah. Tuifahamiane vizuri hapa. Lakini kuna watu wamekhalifu sasa Ahlu Sunna, kwamba wao wasema mtu yote ambaye amefanya dhambi na akafa kabla hajatubia atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Akitaka kumadhibu atamadhibu, akitaka kumsamehe atamsamehe. Sisi hatuwezi kumlazimisha Mwenyezi Mungu kumwambia huyu msamehe wala huyu mtie motoni, hatuwezi, ni yake mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sisi tunasema kitu kama kile. Wakaja watu wanaoitwa Khawarij, kafana Allahu sharrahum. Khawarij wakasema mtu yoyote atakayetenda dhambi kubwa, hata isiwe shirku tu, dhambi kubwa yoyote, huyo moja kwa moja ametoka katika Uislamu, na kama hajatubia akifa atakaa motoni milele. Huyu ni sawa na Abu Jahl na mwingineo ambaye amekufa katika ukafiri kwa Khawarij. Kwa Khawarij wakaja kikundi kingine waita Mu'tazila na wao, na wakataka kuwarudi hawa Makhawarij wao, lakini wao pia wakateleza vile vile. Wakasema huyu aliyekufa akafanya madhambi na hajatubia, huyo duniani hatumhukumu kwa sababu si Muislamu wala kafiri. Huyu si Muislamu wala kafiri, yeye uko kati ya baina ya Uislamu na ukafiri, kati ya daraja hizo mbili. Lakini akifa katika hali hiyo atakaa milele motoni. Kwa hivyo hapo wameshikana na nani? Khawarij mwisho, kwamba atakaa milele motoni. Yote hizi fikra mbili ni fikra potofu, haikubaliani na nini, na manhaj sahihi alokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima mja Mwenyezi Mungu anakubali toba ya waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Waambie waja wangu wale wanaochupa mipaka katika kutenda madhambi, msikate tamaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusamehe madhambi yote. Kwa hivyo useme kwamba mimi bwana yale na yale yaliongeza sasa ngapi, peji moja na nusu, Utasamehewa kweli mimi? Ah, utasamehewa Sheikh. Hakuna dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah kutaka wewe tu ukubali kosa lako. Kama baba yetu Adam alayhi salam alipokubali kwamba ya Allah mimi nimekosea. Kwa sababu mtu akitaka msamaha, yuakiri huungama ile kosa. Sio kwamba mtu atakwamba hajakubali kosa akwambia nisamehe. Wewe hujakubali kusamehe nini? Na wewe hujakosea bado. Ah, kwa hivyo hivi ndivyo wanaosema ulama rahimahumullah hasa ahlu sunna wal jamaa wasema in shaa adha Allahu ghafara lahu bifadlihi wa in shaa adhabahu bi'adlihi. Mungu subhanahu wa ta'ala kitaka atamsamehe kwa fadhila zake na kitaka atamadhibu kwa adilifu wake biqadri dhunubihi kwa kiwango ya madhambi aliyotenda. Mungu hamuongezee mja madhambi anayotenda. Eh? Hamuongezee kitu, ni yale yale yake tu. Thumma yakunu ma'aluhu ila aljanna. Kisha marejeo yake ataenda peponi, atakwenda peponi huyo madamu alikuwa ni mi'al tauhid. Wala yukhalladu muwahhidun fi an-nar. Wala mtu ambaye ampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamshirikishi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake, huyu hakai milele motoni. Kwa hivyo ni bishara kubwa ya ahlu tauhid. Ni bishara kubwa sana ahlu tauhid. Wale ambao kwamba wao wanavuka mipaka, wachupa mipaka katika kufanya madhambi, lakini hawamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao wana matarajio kubwa kabisa, wao ni watu wa peponi. Bora tuwarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakiri makosa yao. Ama shirku, ama mtu akifa huku yuamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yaghfirullahu, Mwenyezi Mungu hamsamehe, liman mata wa lam yatub minhu. Mtu yote ambaye kwamba amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akafa na hajatubia kutokana na shirki alikuwa akitenda, huyo Mungu hamsamehe. Mtu ambaye hasameheki ni huyu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hasamehe katu kushirikishwa na chochote. Ah, useme kwamba wajao hiki ni kikubwa au ule ni mkubwa, huyu mdogo sana hadhuru, chochote, hata ukamshirikisha na Mwenyezi Mungu kitu ambacho kwamba uzani wake ni inzi. Ah, ingawaje wengine waizungumzia hii hadithi kwamba kuna watu waliingia motoni kwa inzi bwana. Kuna watu walikuwa kipita pahala walazimishwa, huyu sanamu lazima ujikaribishe kwa kutoa sadaka. Mmoja akawa hana kama hata inzi pia jikurubishe bwana, akatoa inzi akaingia motoni. Inzi bwana. Kwa hivyo ni hatari, shirki ni kitu kibaya sana. Tayib. Asema bal ma'aluhu ila an-nar, bal huyu marejeo yake wapi? Motoni. Na'udhu billahi min dhalik. Khalidan mukhalladan fiha abadan, atakaa milele ndani madamu amekufa hali ya kwamba yumshirikisha Mwenyezi Mungu na hajatubia, atakaa milele motoni. Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha katika Qur'ani hii aya tutakayosoma katika suratu Nisa aya 56. Allah asema كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله سبحانه وتعالى سيما هاو مكافري أنباء وكانوشا يلي علي ترمشا من يزمو قد كآز قرآني نوحي لقجة نومتومي صلى الله عليه وسلم ندليل زرنوشا كوانباء أقوب الله نكويب وكواكي نوتندك زواكي وكزي كانوشا هاو. Basi Allah asema kwamba na hawana hoja ya kwenda kinyume na hayo, basi asema Mwenyezi Mungu tutawatia motoni na watahisi harara ya moto, na kila wanapochomeka ngozi zao zitakapochomeka tunawabadilishia ngozi zingine nzuri kabisa tena ilonenepa zaidi ya kwanza, ili ipate kuomwa aumwe vizuri sana. Ha? Hii aya no kulama nadijat juludum, kila itakavu iza ngozi yao, badalnahum juludan ghairaha, tutawabadilisha ngozi soko ile ili azidu kuadhibiwa, liyadhuku aladhaba, ili waonja gala Mwenyezi Mungu anafanya istihza, هذا تحكم الله سبحانه وتعالى أنا وفنيا شيري ولا ونوم شركيشا الله سبحانه وتعالى هيني شيري تحكم ذوق ليذوق العذاب وأونجي أواكو كتكن عذاب جهنم ونكوونجا شيخو سيكوونجا شيخ وشوميك بذوري سان ولكن الله أنا وفنيا استهزاء أونجيني تو سيكيتو أنا استهزائي na Allah subhanahu wa ta'ala kufanya istizani khatari. Kwa hivyo hawa jamaa wanaingizwa motoni, ngozi zinachomeka kabisa na ngozi inakuwa nene. Wale wanaingizwa motoni, ngozi haitakuwa hii nyembamba yetu hii, itakuwa ni nene kabisa, kubwa, nzito kabisa, ili ule bwana akichomwa ajue kwamba amechomeka kweli kweli na ameadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila inapomalizika ile ngozi huvishwa nyingine, hakadha dawalika ila yawm إلى يوم يرى يعني يراه الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه ندوتا إن لي أنبك السكو أنباء من يزمغ تاونا أكو أنباء ساسا إما أني وسامه أو إن لي هذه سبحانه وتعالى كسابة متو أنجي أموتو نتقوي نتو موجة كو موجة نامتو ببوني ني موجة كو موجة أونا كويبو مشرك حتوكي حتوكي موتوني أسلان. Ndio ulama tafsiri asema inna alladhina jahadu ma anzala Allahu min ayati, hakika wale walokana na wakakataa zile aya alizoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an wa wahyi kitabi, wakakataa Qur'ani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa dalailihi wa hujajihi, wakakataa dalili ya kuonyesha ukubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwepo kwake na utendekazi wake na hujja ya kuonesha kwamba yeye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakazikanya sawfa nudkhiluhum nara, hawa ndio tutawatia motoni, yuqasuna haraha, watahisi harara ya moto kama ile kulla mahtaraqat junuduhum, kila inavochomeka ngozi yao, badalnahum junudan akhara, tutabadilishia ngozi nyingine, limadha ليستمر عذابهم وألمهم إلي يندلي عذاب ياو نيندلي موميف ونبيبات كتكا كواذبي وكواو. إن الله تعالى كان عزيزا من يزمونه نمشين دي لا يمتنع عليه شيء هكونا كتو شوتي أنباتو الله سبحانه وتعالى هكيوزي حكيما في تدبيره وقضائه من يزمونه أنا حكمة كتكا كويندش أكواك ولمونه na katika kuhukumu kwake waja wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyo hatoki. Fanasalu Allah al-karima, tumomba Mwenyezi Mungu mkarimu, an ya'simana min ash-shirki kulli, Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi kutokamana na shirki yote, aina yote ya shirki Allah atuhifadhi, Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na shirki aina yote. وأن يتوفانا على التوحيد أتوفيش يا لا إله إلا الله توافه قطك كريري وجميع المسلمين والمسلمات نو إسلام ووت وكيك نو كيوم إنه على كل شيء قدير من يزمون سبحانه وتعالى يو كل جانب نمويز سبحانه وتعالى وبالإجابة جدير نقويت كياميتو نمويز سبحانه وتعالى. Kwa hivyo Allah atamuomba subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na shirki na kila nyenzo inayopelekea shirki, na atuhifadhi na watu wanaolengania loalingania watu katika shirki na waligeuza shirki kuifanya ni tauhid katika mshtama wa Kiislamu, mpaka Waislamu wengine wakawa hawasikii kabisa isipokuwa yale wanaosikia kutokana na watu kama hao. Ashirku al-akbaru arba'atu anwa', sasa tunaingia katika shirki kubwa. Shirki hii ukisha moja tu ukifanya tayari ushatoka katika Uislamu. Shirki ashirku al-akbar alladhi taqaddama al-kalamu alayhi, shirki kubwa ambayo ilotangulia tukaizungumzia, yanqasimu ila arba'ati anwa'i, inagawanyika sehemu nne. Shirki kubwa inagawanyika sehemu nne, ikhwan al-izza, kullu naw'in minha yujibu al-khuluda fi an-nar wal 'iyadu billah, kila sampuli katika zile sampuli nne inamwajibishia mtu kukaa motoni milele, Allah atukinge. kukaa ukifanya moja tu basi tayari wewe na ukafa hali hiyo na hujatubia bado basi ina maana ya kwanza wewe ni mtu wa motoni na hutotoka katika moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hii sampuli ya kwanza ambayo ni shirku da'wa, shirku da'wa, kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika maombi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika maombi. Na haya yapo sana, yapo sana, kwamba badala ya kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lazima wataje na watu fulani ambao wewe unawajua na wamvishwa koja fulani katika mshtama wa Kiislamu, basi watu kama wale basi waona kwamba wakiwa hawakutajwa basi hiyo dua haipandi. Kama tunavyoambiwa kwamba mtu ambaye kwamba hakutoa zakatul fitri basi nini yake yaninginia hapa tu haipandi juu. Sasa siku hiyo itakayanguka itafanywa nini sasa? Itaanguka. Namna gani? Kwa hivyo shirku da'wa ni kumuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu pamoja na Allah. Hapo umemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maombi. Wa dalilu qawluhu Ta'ala, dalili ni neno lake Mwenyezi Mungu katika suratul Ankabut aya 65, Allah asema fa idha rakibu fil fulk, pindi watakapopanda kwenye jahazi, da'u Allah mukhlisina lahu din, wanamuomba Mwenyezi Mungu hali ya kumtakasia kabisa ibada yake, ibada safi kabisa, haina vumbi vumbi wala shirki shirki wala ria. Wanapopanda kwenye jahazi wakasafiri baharini, bahari ikachefuka ikawa sasa ni panda shuka kwenye nini, ma na nini, mawimbi yale, mara unakwenda mara unateremka. Sasa pale waona hapa sasa wale ni baharia ya sasa, hapa tulipofika jamaa si pazuri tena, sasa tufanyeje? Sasa bwana, wale wasanamu wote na wale zile kaburi kaburi zote zisauliwe. Mwajua hapa hakuna taki kutuokoa isipokuwa ni Mungu wa kweli hapa. Ule wa kweli, ule mwenye mbingu na ardhi ndiye mwenye uwezo wa kutuokoa hapa. Da'u Allah mukhlisina lahu din. Hapo watamtakasia Mwenyezi Mungu ibada kabisa. Ngalia manadamu sasa ilivyokuwa ni hatari. Falamma najahum ila albar. Anapowaokoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na utisho na taabu na dhiki ya bahari na mawimbi, wakajabara huko, idha hum yushrikuna, ghafla washasahau watokako waanza kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Subhanallah, mfano wa hawa ni kina nani jamaa? Kaumu Musa. Kaumu Musa, angalia mpaka mtume wake watukana, innakum qaumun tajhalun, mbavu nyinyi hamna maana. Kali kweli kweli mtume Musa, waambia ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Waamvuka bahari hivi sasa, bahari maji huku na huku, wapita katikati njia kavu, hawakupata mauidha wala kuhudhurisha ukubwa na utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Walipovuka tu kapigwa rekili kishipa cha kishipa kikawagonga, kwa sababu wameona wenzao sema ij'al lana ilahan, si hatutaki kama lahum ali, tutataka Mungu mmoja tu, wale wana Mungu wengi hatutaka mmoja tu. Akamennakum qaumun tajhalun, ni hamuelewi nyinyi, ni hamuelewi nyinyi, hamuelewi matoka wapi. Hivi ndivyo walivyo wale watu ambao kwamba walikuwa wamshirikisha. Lakini hapa kuna watu sambuli mbili wanamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa naiza yataka tuwajue. Kuna watu wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika raha, na kuna watu wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu katika raha na shida, na kuna watu hawamshirikishi Mwenyezi Mungu katika shida, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu katika raha. Sasa hawa washirikina hawa ambao Mwenyezi Mungu anatuzungumzia katika suratul Ankabut ni wale ambao kwamba wao wamshirikisha Mwenyezi Mungu katika raha, lakini wakati inapokuwa kuna shida hawamshirikishi Mwenyezi Mungu. Lakini kinyume chake, angalia Waislamu, Waislamu humshirikisha Mwenyezi Mungu kwenye raha na kwenye shida. Kila sehemu wao wanamshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nani shirki yao ni nyepesi kati ya wanaodai kwamba leo ni Waislamu na wale washirikina ambao kwamba wao wajulikana wakimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wakati wanapostarehe na kusahau kabisa kwamba dharba ya bahari na msukosuko wa bahari. Yaonekana wale makafiri bora zaidi kuliko washirikina wale. Maana wale wamshirikisha Mwenyezi Mungu katika raha tu, lakini katika shida la. Mungu asema dhalla man tad'una illa iyya. Huwapotea kabisa wale wa sanamu mlikuwa mkiabudu isipokuwa nani? Mungu mmoja tu. Hutoweka kabisa katika akili yao wale masanamu ambao hawainui katwa illa waabudu wale masanamu. Lakini wanapoona ukweli umefika, wale hutoweka kabisa, hawakumbuki tena. Wamkumbuka nani? Allah Subhanahu wa ta'ala anaye uwezo na kutenda kile anachokitaka. Kwa hivyo hawa ukiangalia kwa upande mmoja, shirki yao ni hafifu na ni nyepesi sana kuliko shirki ya watu wa leo ambao kwamba wao wakipata raha washirikisha na wakipata shida angalia mfano nikupa mfano. Waislamu wale utaona kwa baba wengine wamesafiri na alhamdulillah gari yaenda vizuri, hakuna chochote, lakini gari iache kidogo barabara kwa itilafu, wote watamsahau Mungu. Wote wale ambao kwa illa man rahim Allah, wote utasikia ule Sheikh Abdul Qadir Jalan, ule bin Musa, ule Suji bin Khamisi, kila mmoja amtaja mtu wake, washamsahau Mungu Subhanahu wa ta'ala. Na ambapo pale alikuwa atakana afanye nini? Wamkumbuke Allah, kwa sababu hakuna kuokoa. Ndio ukaona gari kianguka haisazi kumaliza. Kwa sababu nini? Allah ukasirika Subhanahu wa ta'ala. Leo ungekuwa kuna watu wema wazuri, Allah Subhanahu wa ta'ala hufanya zile jeraha hafifu ngalao. Lakini ukiona siku hizi mtu gari kianguka, watu wakibaki, huwa ni muujiza. Ni muujiza. Ambapo sivyo hivyo inavyokwenda mambo sengine. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa ta'ala atuambia, atufahamisha hali ya hawa watu walivyokuwa dhaifu. Sema fa idha rakibal kuffaru sufuna, pindi wanapopanda makafiri jahazi, fil bahari wakiwa baharini huko, wakhafu lgharaka, wakaogopa kuzama, wahadu llaha, wanampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, wa akhlasu lahu fi ad-du'a, na wamtakasia katika maombi Mungu Subhanahu wa ta'ala peke yake. Hala shiddatihim, wakati wa shida kabisa na matatizo, falamma najahum ila al-bar, pindi anapokoa wakafika bara, wazalat anhum shidda ikaondoka, adu ila shirkihim, hurejea kule kule kwenye shirki yao, washasahau kabisa. Innahum bihadha yatanaqadhun, wasema kwamba hakika wao kwa jambo hili watanguana wao kwa wao. Hivi sasa wakisema nini? Mungu mmoja ndio anayeokoa, baada ya kidogo tu wanamshirikisha, watanguana. Umeona namna gani? Yuwahiduna Allah sa'ata ashidda, wanampokesha Mwenyezi Mungu wakati wa shida pale. Wayushrikuna bihi sa'ata ar-raja, sa'ata ar-raha, na wanamshirikisha Mwenyezi Mungu wakati wa raha. Wa shirkuhum ba'da ni'matina 'alayhim bin-najat, na shirki yao huwa baada Allah kuwaneemesha kwa kuwaokoa min al-barri, kafikisha min al-bahri, kutoka baharin, liyakuna aqibatuhu al-kufr bima an'amna alayhim fi anfusihim wa amwalihim, ili iwe mwisho wao kukufuru neema zile aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu katika nafsi zao na mali yao. وليكملوا متعهم في هذه الدنيا نواباتك كاملش استريزاو كتك هي الدنيا فسوف يعلمون فساد عملهم وعندك وكجوا أهربيف ومتين رياو وليفاني وما عده الله لهم من عذاب أليم يوم القيامة نفيل فيل وتجوا عذاب ألو أندليا من يزمون وعذاب نوميز أسكو قيامة وفي ذلك تهديد ووعيد لهم كتك هابو كنا كتشوا نكو كيميوا هاواتو أمباو كوامبا ومشركش الله سبحانه وتعالى قال يا بنا دام قال يا تبيا بنا دام قال بقوة ضعيف بنا دام نختار النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر سنبولي أكوان زاكتك سنبولي الشرك كوبا شرك الدعوة نكم شركشا من يزمو سبحانه وتعالى كتك مومي أي الدعاء كتك كومبا وذلك أن دعاء عباد نايل نكوان بدعاء عبادة جمع كما صالة فيلة وصالي كما نوصم قرآن كوان عبادة دعاء عبادة ها أن دعاء عبادة دعاء عبادة تانا من أعظم أنواع العبادات نسمبولي كبوة كبسة كتك سمبولي عبادة زلزو تكوفو كبوة كبسة دعاء موجة سيمكيزو دعاء عبادة كبوة سان sasa mja anapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakikana teteleke kisha amwelekee Mola Subhanahu wa Ta'ala bal huwa mukhul ibada bal dua ndio ubongo wa ibada asli ya ibada ni dua ni muhimu sana wa khalisuha na safi kabisa ibada safi kabisa bal kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam بل كما لبوسيما متومي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعاء عنده عبادة كنا الشيخ أنا إتوى رحمه الله أنا إتوى محمد رشيد رضا محمد رشيد رضا هو إني مصري هو أكين دا حجة wakati ule ambao kwamba watu watumia hizi boti sasa ikawa kwa bahati mbaya bahari imechafuka sasa na waende sasa shekha nkae yeye anyamaza alitanyoradi zake waomba watu waenda hija shekha watu wa jahazi nzima wakaanza يا بدوي يا ايدروس يا ناني مندري مندري وكأنزا كوا تجاواتو ساس هنا الشيخ كفان رجوع جهاز يكن ينوى مكوس يا الله توانغاميزي يا الشيخ السبب يا الله توانغاميزي توسى شركيشا سيسي سيسي مكافيري توانغاميزي أنا ينوى مكورو وانا يا الله توانغاميزي بات وطا طوكا شيخ شيخ شيخ وامشيكا بروس زبي akaambia aitubieni mwataka msiangamie mtubie la ilaha illallah tubitubia subhanallah kisha sema sasa kidogo haijapa twendeni sasa subhanallah watu waenda hijasha yani subhanallah mtu shania usatiania waenda pahala patukufu kama pale mpaka sasa bado ukalina chembe chembe ya shirki naudhu billahi min dhalik ni khatari maana wao waona yale wanaoambia ni watu wakubwa wanaoheshimiwa ambao wana sura ya ulama. Kwa hivyo lile wanaoambiwa wao sema kwamba ndio dini. Sasa wao ichukulia kwa ni dini maskini wale jamaa hawaelewi kwamba bahari ikipatikana msukumsuko mtajeni Badawi, mtajeni Imam Shafi'i, kaburi la Imam Shafi'i abudiwa Misri kama hamjui nyinyi nendeni mzuri, mzuri kule. Naangalia kuna kitabu ambacho leo utakipata, mimi sijui nimekipoteza. كنايتوا دمعة على التوحيد يو أبوزين أبوزين ما نايو هان دمعة على التوحيد ما شوزي يو يكون بكيشة من يزمو سبحانه وتعالى وانا كتجازي لسيمو زينازو أبودي ويالي مكابوري مس موجة كتكا والي مكابوري نو أبودي ويتوا شيخ غنيزير شيخ كينغروي شيخ كينغروي شيخ نزير كبير هذا خنيزير هذا لا شاء الله يعني ما بو يا أجابه ukisoma na kutaka kujua hali za Waislamu vile walivyokuwa mbali kabisa na mlango wa tauhid. Nasallallahu salaam. Allah atufishe katika tauhid inshallah. Kwa hiyo Sheikh akawa mkali kwa kweli. Ampanda juu pale kileleni kabisa kule. Kawa apiga kelele na wamasri wana sauti mashaallah. Sema ya Allah tuangamize wale waona kiangalia ni Sheikh. Loh, na jamaa muogopa bwana Sheikh. Eh? Paka wakatubia bwana. Wakarudi nyuma. Sema haya basi. Allah tuokoe sasa. Tushakuwa Waislamu. Ah, tushakuwa Waislamu. Kwa hiyo dua ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Wallahi kuna saa nyingine utaona mambo ya ajabu ajabu sana katika dua unayoomba. Eh? Si lazima umuelezee mtu, lakini utaona mambo ya ajabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuonyesha, na saa nyingine anakuonyesha kwamba anakuondolea dhiki na balaa, saa nyingine anakuonyesha matatizo fulani, kwamba matatizo kama haya ndio yamekuelekea yamekukabili katika kuomba. Saomba Mwenyezi Mungu ziada akuondolee Subhanahu wa Ta'ala. وقد قال الله سبحانه وتعالى الله مسيما وقال ربكم ادعوني استجب لكم كسيما ملزي وينو نيومبيني تيتكيا مويتو وينو إن الذين يستكبرون عن عبادتي حكيك ولي ونوجيكوزا كتوكا ماننا كنيومبا ميمي كنا واسو هوانا حاجة كمومبا ميزم كبانا تقاليني sitaki chochote bwana. Pesa kama mpesa nazo, kama ni nyumba zizapatikana, kama ni ploti mashaallah Mombasa hakuna mwenye ploti kama mimi bwana, nikiwa ni maarufu na kila kitu ni mimi, sasa nataka nini? Subhanallah, kuna watu wanajikuza na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia mmoja katika mitume alayhi msalatu salam, kama ilivyo katika hadithi Allah jalee kwa nakumbuka nisikosee, alikuwa yuoga, Mungu kamteremshia bwana dhahabu kama mfano wa hawadudu wenye kuruka kwenye mvua. Kawa sasa akaacha kuoga kawa jikosanyia, akaambia vipi shekhe bwana wewe mbona? Asema ya Allah, mimi sijitosheleze na fadhila zako, siwezi kujitosheleza na fadhila zako Allah, hata kama umenipa kitu gani sijitosheleze na fadhila. Mimi huyu ni mtume. Sasa utakuwa wewe ufikie hadi ya kufikia kwamba hata kumuomba Mungu pia hutaki. Wewe ni mwanadamu hatari wewe. Umfikia wapi? Umfikia sehemu kiwango kibaya sana. Allah asema wale wanaojikuza na kuniomba mimi, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wataingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa ni wadhalilifu. Atakuingia katika moto wa jahannam wakiwa hali zao si nzuri. Falamma falima thabata falamma thabata anna du'a ibada falamma thabata anna ad-du'a ibada al-butibiti kwamba du'a ni ibada, fasarfuhu li ghairi llahi shirkun, kumomba asiyekuwa Allah ni shirki. Imethibiti kwamba dua ni ibada, na ibada anaishaki nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, imethibiti kwamba dua ni ibada, kumpa asiyekuwa Allah ibada kama ile ukawa muomba, itakuwa ni nini? Itakuwa ni shirki. Tayari usamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman da'a nabiyan, anayemomba mtume. Kuna mtu mtukufu zaidi ya mtume? Hakuna. Kuna mtu ataumbwa na Allah bora kuliko mitume? Hakuna. Kuna mtu Mungu atampenda amfikishe katika daraja utume akawashinda mitume? Haiwezekani. Lakini hata ukamwomba huyu mtume ambaye Mwenyezi Mungu kamchagua chaguo lake Subhanahu wa Ta'ala katika waja wake ya kufikishia ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, hata ukamwomba au malakan au ukamwomba malaika, hasa wale walio karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, Jibril na Mikail na Israfil, au waliyan au ukamwomba wali mpenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, أو قبرا أو كمب قبور أو حجرا أو جيوة أو غير ذلك أو من جينيس وكوهايو من المخلوقين كتكافيون به فهو مشرك كافر ويناني ni mushrik ni kafir mtu yote ambaye atakayemuomba mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubaliwi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhwani ana wivu, inna Allah yaghar, Mungu anasikia wivu sana. Wa ghairatullah ma hu, nini wivu wa Mwenyezi Mungu? Ni atiiwe asiyekuwa yeye. Mungu asikia wivu kweli kweli. Ni au wa mtu ahalalishe jambo kinyume na vile alivyoharamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari. Kwa hivyo hiyo ibada ya huyu mtume ambaye ni mtu mwema na hakuna shaka, basi itakuwa ni shirki. Umemshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sema awale mitume bwana. Wale maswahaba bwana. Kama vile tunavyochukua masahaba ahlul badr, tukifanya kama simba mwenye nda, mtu akifanya nitakusomea albadiri, usiteze na mimi paka mekuwa banadamu. Sasa nifika hadi ya kwamba hata ile nona kusikia hata mmoja alinifuata mimi anambia, ustadhi bwana, naandamwa sana mimi na nani, watu wataka nini sijui, lakini naandamwa sana. Kambia una shaka wewe pengine. Ewe una shaka nafikiri. Hakuna anayekuwa ndama bwana. Mimi nakwambia na wajua kabisa. Sasa tufanyeje Sheikh? Asemi nitaka nije saa 10 unisomee albadiri ya chumvi. Tena nakutaka wewe bwana. Sitaki mtu mwingine kabisa. Watakiona leo hao jamaa. Da. Sheikh bwana albadiri yake. Si mchezo. Lakini bwana mimi haiwezekani ustadh bwana utaki bwana. Halbadiri ya chumvi kila mmoja iwajua. Kambe lakini mimi ni mjinga sielewi. Fadhali nionyeshe mwanzo watu ufanya vipi? Haamini. Lazima. Kambe Sheikh mimi hiyo kazi sifanyi. Sifanyi hiyo kazi, si nzuri, ni shirki hiyo. Acha waja Mwenyezi Mungu wema hawa kando. Sasa wewe mtisha waja Mwenyezi Mungu kwa waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usifanye hivyo. Basi akawa hasemi na mimi. Unaona bwana? Yuko pamoja na wao wale jamaa maadui. Akataa bwana kunisomea albadiri. Sisahau maisha yangu. Shirki bwana haifai bwana. Nasallallahu salaam. Haifai. Karibu tu tukapatana mashaallah. Siku moja tukapanda kwenye gari bwana, samehe bwana. Hayakusha yale ustaz, alhamdulillah. Mwanadamu hivi ndivyo tulivyo sisi, madhaifu sana. Sisi madhaifu sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala atusame. Naam. Vile vile usem malaika yule, kwani anatambigani bwana? Amemkosea nani malaika kiumbe pamoja na ubora wake? Unafahamu vizuri, wali kiumbe si Mungu. Kaburi hivyo hivyo, jiwe hilo hilo, hali yake ni hivyo hivyo. Mungu hataki mtu kuingia katika ardhi yake akamtia mtu mwingine. Hataki. Ufalme ni wake na ibada ni zake. Hataki mtu mwingine kuja kuwekwa karibu naye ambaye hana ushirika naye. Wewe unamlazimisha, hakuna kitu kama hicho, haikubali. Kwa hivyo mtu anapofanya hivyo ni mushrik, tena kafir. Kama kala Ta'ala, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Suratul Mu'minun 117. Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara, na yoyote anayemwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu mmoja Mungu mwingine, huyu la burhana lahu bi, hana hoja ya kufanya hivyo, hana hoja. Inamruhusu yeye amwombe Mungu na mwingine yoyote awe katika daraja moja, hana hoja. La hujjata lahu ala istihaqi al-ibada, hana hoja ya kuthibitisha ya kuwa huyu bwana anafaa kuabudiwa, hana hoja. Fa inna ma jazaohu ala amalihi shay inda rabbi fi al-akhirah, hakika malipo yake juu ya matendo yake mabaya ni kwa mlezi wake siku ya kiyama atalipwa. Innahu la falaha wala najata lilkafirina yawm alqiyam, hakuna kufaulu wala kuokoka kwa makafiri siku ya kiyama abadan. Hawana hoja ya yale wanaoifanya kumpa uwezo wa Allah na haki ya Allah asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. بل كل عبادة لله تعالى من العبادات الظاهرة والباطنة. بل عبادة زوت زمني زمونغ تكوفو كتك عبادة زلو ظهيري نازل زونداني. لا يجوز صرفها إلا له وحده لا شريك له. حيفاي عبادة كما إلي كوغوزيوا نخوبيوا سيكوا من زمونغ سبحانه وتعالى بكياك سكوا نمشريك. فمن صرفها من يكمبا au shay'a minha au kitu katika ile ibada li ghairi llahi asokuwa Mwenyezi Mungu fahuwa mushrikun, huyo bwana ameshirikisha Allah, tena ashirka alakbar, shirki kubwa. Kwa hivyo si muislamu huyo, kashatoka katika dairatul islam. Kama taqaddama alkalamu ala dhalik, kama tulivyozungumzia maneno kuhusu mambo kama haya, ma dhikri aladillati fi naw'i thani, pamoja na kutaja dalili katika sampuli ya pili, min anwa'i tawhid, katika sampuli za tawhid. Wa dalilu ala anna du'a ibada, na dalili ya kwamba du'a ni ibada, kwani du'a kwamba ni ibada, bal huwa ajallu al-ibadati wa asasiha, bal ni ibada kubwa tukufu kabisa kushinda ibada zote, bal ni msingi wa ibada zote. وأن من صرفه لغير الله مشيوتا تكي جوزية عبادة كما إلي كمبا سيكوا من يزمونه فهو مشرك يي ني مشرك ني إلي آية لتنقلية كسوما. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كتك سورة عنكبوت. يخبر تعالى الله أن تباشى خباري عن الكفار المشركين به تكمانا نوشركين مكفار أمباو نوشركين ونمشركش الله سبحانه وتعالى نتوليزيا أنهم كوانباو إذا كانوا في البحر على السفن وكوا بحرين جو يا جهاز زاو التي سخرها الله لهم جهاز أمباو من يزمو كوذل الشيع تسير بهم حيث شاءوا يهازلنا كويندنا واو فلو نبوتاك تينا بسهولة كوسهالك بسا فلو نبوهلك إذا اندفو انبو كويند. فإذا جاءتهم ريح عاصف اتكابوا أجليا واو كمبونغا وبيفهم كالك بسا وجاءهم الموج من كل مكان نوكانزا kujiliwa na mawimbi kila sehemu. Watayakanu wakawa na yakini kabisa bilhalaki kuangamia. Lajau hina idhin ila Allahi wahda, wanamkibilia na kumtegemea na kujihifadhi wakati ule kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wahda. Fala kashfa kurbata fi kashfi kurbatihim fi kashfi kurbatim, katika kuwaondolea makero yao na shida yao wanaokabiliana nao. Hivi ndivyo walivyokuwa washirikina wale makafiri wakubwa ambao walikuwa kimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Liilmihim, kwa kujua kwao yaqini, annahu la yunjihim illa hu, hakuna anayewa aweza kuokoa katika msukosuko huu isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhlisuna lahu ad-din wad-du'a, wanamtakasia ibada na dua bitadarru'i wal-buka, kwa kunyenyekea na kwa kulia. Wayatrukuna alihatahu alihatahum kullaha, wataacha waungua wote, wanaacha anaziacha zote subhanahu wa ta'ala, hawafai tena. Wayaquluna la in anjaitana min hadhihi la nakunanna min ash-shakirin, Allah ukituokoa kutokamana na msukosuko huu, maana hatujapatikana msukosuko kama huu, utakapo kutunusuru ya Allah ukatuokoa, basi sisi utatupata miongoni mwenye kushukuru kabisa. Fayastajibu du'ahu, Allah yeye ana haraka, anaitikia mwito wao. Alladhi yujibu almuttara, mola yule ambaye kazi yake humjibu mwenye shida na alokabika, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idha da'ahu, pindi anapomwomba, wayakshifu su'a, na anawaondolea waja wake mabaya na mazito. Wayuwasiluhum ila matlubihim salimin, huwafakisha katika matakwa yao hali ya kwamba wako amani salama, hakuna tatizo. Wakati gani? Wanapomwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faidha nazalu an safina, wakiteremka kutokamana jahazi, adu ila shirkihim wa kufrihim, subhanallah, warudi katika ukafiri wao na katika shirki yao. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wanajaribu kumhadaa Mwenyezi Mungu hali ya kwamba Allah anawalipa kwa hadaa yao vile wanavyomhadaa. Walakin litamami ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi yumhiluhum ila ajli musamma, lakin kwa ukamilifu wa ujuzi wa Allah kujua waja wake subhanahu wa ta'ala, na hikma yake na upole wake subhanahu wa ta'ala, anawazidishia muhula, anawapa muda tena. Yumhiluhum ila ajali musamma, mpaka muda isiyojulikana. Ajali musamma, wakati juu muda unaojulikana Mwenyezi Mungu mwenyewe ajua. Walau shaa, lau atataka Mwenyezi Mungu, la ahlakahum fil bar, angewaangamiza huku huku bara, au si angewaambia ardhi, haya fanya kazi yako, mara wamedidimia, simu nikimbia bahari hapa hapa mlipokuja sasa mkaanza kusawa, hapa hapa mtatiwa adabu. Ardhi fanya kazi yako, ashazaa washazaamishwa kama alivyofanywa Karun. Allah ana uwezo subhanahu wa ta'ala. Walau shaa, law angetaka Allah, la ahlakahum fil bar, angewaangamiza bar au fi ayi makani, sivyo yote kanu waliokuwa. Fa idha kana yawm alqiyama, ikiwa siku ya kiyama, fa idha alhujjatu qad qamat alayhim, wakifika kule hoja washasimamishiwa ya kwamba wao walimshirikisha Mwenyezi Mungu na hawakumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa jahannama hali ya kwamba wao wadhalilifu. Khalidina fiha abadan wal iyad billah, hali ya kukaa humo milele kabisa, Allah atuokoe. Hii ndio hatari ya shirki ikhwani al-izza, na hali ya wanadamu. Nafikiri mimi shangini huwa upiga mfano moja ambayo ni hai. Angalia udhaifu wa binadamu aliona. Mtu aweza kwamba ambeba kuanzia asubuhi tasbihi. Kacha, kacha, kacha, hizi za Kichina hizi. Wafikiri ni saa hapa kwenye kichwa chako. Kacha, kacha, kacha. Tangu asubuhi yeye na tasbihi, tasbihi na yeye. Imshopoke angalia. Ile tasbihi imshopoke. Atasema nini? Atasema ya Hafidh. Ya Allah. Hifadhi. Ee mwenye kuhifadhi. Ee mwenye. Hasemi hivi. Muhammad. Muhammad. Yaani wampenda sana Mtume Muhammad mpaka amfanyia Mungu. كم درجة الله؟ وهي ما بينزا هذه ليست محبة, إني شرك. كما فيلي وانا بسيما ونجينا سيما قوانبا ومن بيها متومي كتكا بردة نفكر إنها مجسومة بردة ها ستون صميش باشا ها رسول الله مالي لمن ألوذ به سواك عند الحلول لحادثات العمم سكما نهيك كفر رسول الله مالي لمن ألوذ به سين وكم كمبليا سين وكم هفاذي سواك شبك وكتي قال لك عند الحلول لحادثات العمم وكتي تابو اتكبوزوك matatizo itakawaenea watu wote siku gani hiyo? Siku ya kiyama. Watu watamshirikisha mpaka siku ya kiyama Allah. Wacha duniani. Hata يوم الفزع الاكبر watu watamshirikisha na Allah Subhanahu wa ta'ala. Kweli hawa wajua tauhidi kweli hawa? Wajua ule upweke wa Mwenyezi Mungu na utendakazi wake kweli hawa wanadamu hawa? Wasomeshwa nini watu kama hawa na wasikia nini? Kwenye mawqifu al-qiyama wamshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala. ni hatari niyoje ni hatari na watu kama hao sangine akhwan la aiza watulaumu sisi hajua bwana kule mula he mule bwana wewe utakoma bwana mula itakomesha kitabu cha tauhidi kimalize chaletwa kingine kikimalizika kingine he umeona kuna nafasi hakuna nafasi foleni tauhidi kwenda lakini mwana kwa nini waipe umuhimu sana tauhidi eh na hali ya kwamba sisi tumefahamu tauhidi ah kufahamu tauhidi ni watu kwa watu kuelezea watu mitume kwa shirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ndio kwa kufahamu tauhidi jamaa ikiwa mitume watamshirikisha Mwenyezi Mungu watakobakia kina nani hakuna atakayebakia katika amani na usalama hakuna. Sasa ikiwa mitume walishirikisha Mwenyezi Mungu kama nani huyo tumegano ati Musa kama shirikisha mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ati kaja Iblis kamaambia bwana niombee Mungu Iblis aenda kwa Musa na Musa simuulize angalia wewe nani bwana hakumuuliza bwana kanyanyua mkono tu ya Allah msamie mja wako huyu Mungu amwambia wamjua huyu muombe yeye tazikia balaa wamjua huyu unayemwombea wewe hizo ni darasa za tolewa msikitini cha asiji huyu ni ibilisi sasa aambia bwana basi wewe huna msamaha mpaka ukamsujia Adam kaburini kule. Mitume fundisha watu shirki bwana. Sikia vizuri sana. Sasa ikiwa hao mitume waliokuja na tauhid hawakufahamu tauhid, je, hao walioletewa ndio watafahamu tauhid? Sasa ndio sisi tukawa na mfululizo huu. Ushafahamu? La'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufahamisha mengi katika yale yanotakana katika sharia yake Subhanahu wa Ta'ala. Tubalize kipande kidogo hiki. Waqad qala Sheikh al-Islam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala fi al-qawaid al-arba'. Sheikh al-Islam anasema katika misingi minne kitabu chake. Al-qa'ida ar-rabi'ah, msingi wa nne mwisho kabisa. Asema anna mushriki zamanina washirikina katika zama zetu asema hivyo ni Muhammad ibn Abdul Wahhab aghladu shirkan min al-awwalin shirki yao ni nzito kabisa kavu sana kuliko wale wa kwanza walikuwa kiabudu masanamu hawa walioko sasa shirki yao ni nzito kuliko wale walikuwa kiabudu masanamu hangesema hivi sokuwa ameona kitu na yapo hayapo yapo jamaa tujiangalieni vizuri sana kwa sababu gani لأن الأولين يشركون في الرخاء وكوانزا والكوكب شركشة من يزمك كراحة ويخلصون في الشدة وأنا متكاسية من يزمك سبحانه وتعالى عبادة وكوانا شدة ومشرك زماننا وشركين وزمزيت شركهم دائم شركيا ويكون دليات في الرخاء والشدة katika starehe na katika shida wao shirki haikatiki yaendelea tu kama mtu yafahamu tauhidi hawezi akakwambia maneno kama haya sikia mtu akwambia kija ustadi bwana usinichezee mimi wewe ni ng'ombe watonga watu ati usinichezee ndio nitakumuuliza huyu wewe una pembe watonga watu Sio kwa lugha mfahamu. Wewe binadamu kama mimi, usinichezee. Kwa nini? Kwa nini unafanya nini mimi? Anamtisha mtu, usinichezee bwana. Wanijua mimi? Nakujua. Si twenda chooni pamoja mimi naye. Kuna nini? Kuna kitu gani? Hulilulu wala marjani, na mimi pia dasima na la mboga vile kama wewe. Tofauti yetu nini? Nisikuchezea kuna nini? Yaani maana wewe una power kubwa kunishinda. Si maana kitu kwa nini? Mpaka ufikia hadi ya kwamba waweza kunitisha mimi. Angalia mwanadamu hajielewi. Hajielewi. Hajui kwamba yeye ni nani. Hafahamu. Kwa ndio kaja tatizo kama hili ya kwamba wale walikuwa na shirki kali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu